Ej, sprawdź tu dzieciaku, kiedyś i teraz. O narkociołek, ej, pod prąd. Pamiętaj o tym. Aha, woo. Pamiętam kiedyś wyszczeniackie imprezki. Każdy weekend był gorący, żaden nie był kiepski. Alkohol wtedy płynął i szczerze nadal płynie. Choć już nikt nie jest tak niewyszczonym skurwysynem. Szczanie z balkonu, szyganie z balkonu. Ktoś miał w kieszeni słuchawkę od domofonu. Rozbite lustro i krew na klatce. Na wycieradce ktoś zostawił prezent z osiadce. Bo jak było za głośno, zadzwoniła popsy. Na szczęście jeszcze nie ma ich. Ktoś chowa łup w plecach, właściciel kwadratu płacze, bo ktoś coś zajebał. Whisky do akwarium, coś zniknęło z baru. Paru ziomów pierwszy raz dostało kataru. Człowiek w kurcie i detalu, wiele zmian tu nie ma. Są ci co jarają i ten co z tym biega. Bicie na rekordy, dziewczyny na rekordy. Nikt rano nie pamiętał imienia ani mordy. Kiedyś byłem inny, zmądrzałem czy dojrzałem? Nie wiem, ale nadal lubię dobry balet. Już słychać psy. Oni chcą się bić. Każdy gracz chce grać. A sąsiedzi chcą spać. Już słychać psy. Oni chcą się bić. Każdy gracz chce grać. A sąsiedzi chcą spać. Teraz jest inaczej. Oficjalnie przy butelce. Jedni już nie mogą pić. Inni mogą pić więcej. Ziom ma brudne ręce, bo liczy brudne setki. Ale to nie jego wina, że chcą żreć te tabletki. Te setki, zakreski. Każdy ma swój świat. Tu się robi dobry hajs albo robi dobry rap. Każdy bezpowrotnie swoją drogę wybrał. Niektórych od rana do wieczora męczy tyrka. Jeszcze kilka osób stoją, śmiga na studia. Kiedy ja śmigam do studia, oni siedzą do popołudnia w ławce. A ja na ławce siedzę na rejonie. O nie, tu jest płomień, tu można wypić browar z domem. Ale psy tego nie chcą. Mama się skarży, że nie może spać i dziecko prosi o szybką interwencję nad te ławki. Bo się boi wyjść z własnej klatki. Kilkunastu młodych to my, alkohol i hałas. Ona nie rozumie nas, bo za szybko zgrzybiała. Może zapomniała, i kiedyś było pięknie. Melanż wtedy, melanż teraz, ja zawsze chętnie. Już słychać psy. Oni chcą się bić. Każdy gracz chce grać, a sąsiedzi chcą spać. Już słychać psy. Oni chcą się wbić. Każdy gracz chce grać, a sąsiedzi chcą spać. Oni chcą się wbić. Każdy gracz chce grać, a sąsiedzi chcą spać. Już słychać psy. Oni chcą się wbić. Każdy gracz chce grać, a sąsiedzi chcą spać.